16 juli, Renate Kok met het NOS Journaal. In Roermond moeten bewoners van de wijken Hammerveld en Roer-Zuid voor morgenochtend 11 uur hun huis hebben verlaten, zegt de gemeente. Eerder werd de bewoners van die wijken dringend verzocht te evacueren. Dat dringende advies is nu een dwingend bevel geworden. Het gaat in totaal om bewoners van 550 huizen. In Maastricht is de Wilhelminabrug uit voorzorg afgesloten vanwege trillingen. Ook de Maasboulevardtunnel is dicht. Het vliegveld Maastricht-Aken Airport blijft vannacht open voor helikopters van politie, defensie en andere hulpverleningsdiensten. De overstromingen in Limburg zijn officieel tot ramp verklaard, maakte premier Rutte eerder vanavond bekend. Het is de uitkomst van het crisisberaad dat een deel van het demissionaire kabinet had belegd. Daardoor treedt onder meer de wet tegemoetkoming schade bij rampen in werking. Die regelt dat gedupeerden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade als hun verzekering die niet dekt. De watersnood heeft in het westen van Duitsland inmiddels bijna 50 mensen het leven gekost. Tussen de 50 en 70 mensen worden nog vermist. Vooral de regio Ahrweiler, in het populaire vakantiegebied in de Eifel, is zwaar getroffen. Daar kwamen tot nu toe 18 mensen om het leven. Bij het dorp Schult spoelde de rivier de Ahr zeker 6 huizen weg. In het gebied zijn 2500 reddingswerkers en honderden militairen op de been. Het Griekse eiland Samos wordt momenteel geteisterd door een hevige bosbrand. Er zijn tientallen brandweerlieden, 3 helikopters en 3 blusvliegtuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Uit voorzorg zijn 2 hotels en verschillende woningen ontruimd. De brand ontstond rond het middaguur. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog. Later overdag wordt het bijna overal droog. Dan komt de zon er ook bij. En dan wordt het met 20 tot 24 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Mijn gast heet Fedwa Eleksioui. Ze is actrice, scenario-schrijver. Ze is nog veel meer, maar daar komen we vast nog wel over te praten. In juli komt een hele opmerkelijke film van waar zij aan meegewerkt heeft in de bioscoop. En die heet Meskina. En onlangs is haar eerste solovoorstelling Wrak op de televisie uitgezonden. En daar gaat ze in november, oktober? November. Mee de theaters in. Een absolute must-see, vond ik. Ze werkte mee in de hitvoorstelling Melk en Dadels, die ik ooit in de Schouwburg heb gezien. En dat was ze ook al heel opvallend. En ja, ze is geboren in Alblasserdam. Ja. Ze is nu met hart en ziel Rotterdammer. En, haar ouders zijn Marokkaans. Zij is dus Nederlands-Marokkaans. Of Marokkaans-Nederlands. Ja, wat kies je? Ik kies voor Marokkaans-Nederlands. Altijd gekozen zo? Ik heb heel lang niet hoeven kiezen. Dus er was een vanzelfsprekendheid in het opgroeien in mijn Nederlands zijn. Toen ja? als jong meisje. Wat was de vanzelfsprekendheid dan? Niet bewust van dat je de ander bent. Omdat als je jong bent, dan is alles vanzelfsprekend. Ja. Dus pas op een leeftijd. En dan op een gegeven moment als je 17, 18 wordt, dan begin je opeens door de buitenwereld te merken van, oh ja, je bent ook Marokkaans. Dan zie je opeens hoe anderen jou zien. Ja, en toen ben ik een tijdje echt Marokkaans geweest. Ook gewoon omdat je, dat is wat je kent. En het voelt als verloochening of zo, als je iets niet bent. En pas later op een gegeven moment een tussenvorm gevonden. Het voelt ook soms dat je moet, alsof je moet kiezen. En ik denk dat als je Nederlands-Marokkaans bent, dan is Marokkaans het zelfstandig naamwoord en is Nederlands het bijvoeglijk naamwoord. Mm-hmm. En dus dan zegt het iets over je Marokkaans zijn. En ik denk dat, ik ben hier geboren, ik identificeer mezelf als Nederlander ook. Ik droom in het Nederlands. Als ik bang ben, dan praat ik tegen mezelf in het Nederlands. Het is de taal waar ik me het makkelijkst in kan kenbaar kan maken hoe ik me voel. in die taal communiceer ik het makkelijkst. Dus, maar het Marokkaans zijn is echt een onderdeel van mij. Maar dat is dus mijn bijvoeglijke naamwoord. Het voegt iets toe aan wie ik ben. Dus daarom ben ik Marokkaans-Nederlands. Maar je hebt wel een Rotterdams-Nederlands accent. Ja, omdat... Oké, horen in Alblasserwaard. Ja, dat gaan we het straks over hebben. Maar ik wil even wat ik vandaag, vanmiddag zat ik... mocht ik in een filmzaaltje de opmerkelijke film Meskina zien. Een soort Nederlands-Marokkaans of Marokkaans-Nederlandse romcom met een sterke lading. Maar daar gaan we het straks ook over hebben. Maar ik kwam eruit, zette mijn telefoon aan en zag Peter R. de Vries is overleden. Ja. Nou is het daar natuurlijk verder de hele dag al over gegaan. Het gaat er eigenlijk al meer dan een week over. Maar ik vroeg me af, heb jij je bezig gehouden met deze gruwelijke gebeurtenis? Absoluut. Ik denk dat iedereen die actief meedoet in de maatschappij hier niet anders kan dan hiermee bezig zijn. Want deze man heeft toch voor heel veel mensen heel veel betekend. En voor mij ook in het bijzonder, omdat hij zich zo inzet juist voor rechtvaardigheid en voor. Opkomen voor de mensen die het zelf niet voor zichzelf kunnen opkomen. En ja, ik had ook vandaag een post. Ik noemde hem ook een real life hero, omdat hij wat mij betreft echt heldendaden heeft verricht. Hij bracht hoop voor heel veel mensen. En ik denk dat is iets wat alleen maar groots. Als je heel groots bent, kun je dat alleen hoop geven als je bang bent. Dat is het eigenlijk. En ik vind dat Peter, hij heeft heel veel mensen heel veel hoop gegeven. Je had altijd gewoon het idee als hij zich op een zaak stortte. Van oh ja, dan komt het, wel goed. En diezelfde hoop die had ik ook voor hem. Omdat ik ook dacht, ja maar Peter, dat lukt Peter altijd. Dus ik dacht, dat komt wel goed. En dat hoopte ik heel erg. Dus dat nieuws vandaag, dan schrik je. Ja. En dan denk je in eerste instantie aan zijn familie. Ja. Aan zijn kinderen, aan zijn partner. En dan denk je, wauw, ik heb zelf de dood ervaren. Ook zelf. Niet onder deze omstandigheden. Die het natuurlijk 1000 maal erger maken. Maar... het gemis is er altijd. En ja, dit voelt zo... ja, het is echt een soort nationale rouw of zo. Alsof iedereen nu die je nu spreekt dit zo ervaart. Ik heb hem meegemaakt toen hij zich heel erg bezig hield met uitgeprocedeerde asielzoekers. Met het kinderpardon. Ja. Dus ook op dat vlak streed hij gewoon tegen de heersende moraal van... he, illegale horen hier niet. Absoluut, ja. Hij durfde gewoon zich uit te spreken. Ook ja, hij vond dat dat moest. Een mening te hebben. En dat maakt hem wat mij betreft echt een held. Maar nou, ja, misschien doe ik nu iets helemaal verkeerd. Maar toen ik vanmiddag mijn autootje naar de garage bracht... en natuurlijk ging het ook meteen over Peter R. de Vries. En de garageman zei, het waren wel Marokkanen, hè? Ja. Dat joeg mij angst aan. Dat ik dacht, oh, dat krijgen we nu ook nog. Ja. Nog los van wie er uiteindelijk veroordeeld gaan worden hiervoor. Is er al meteen weer een sfeer van... Toen zei ik nog, ja, maar wij hebben toch ook Holleder, die ook levenslang zit. Ja, is toch anders. Je moet het altijd bij... Nou ja, wat vind jij daarvan? Ik vind deze vraag moeilijk. Ja. Omdat... ik weet het, als ik hem stel, weet ik dat het moeilijk is. Ja, omdat het gewoon een soort collectieve verantwoordelijkheid moet je dragen. Omdat er mensen zijn die dingen doen. En je draagt dan die etnische afkomst. Die draag je waarmee een ander zich ook identificeert. Ik bedoel, we beginnen dit gesprek met heel positief van ja, Marokkaans, Nederlands, Nederlands, Marokkaans. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik weet wel dat wat ik zo tof vond aan Peter R. de Vries... is dat hij zich niet voor deze retoriek liet vallen. Of dat dit was niet aan hem besteed. Ja. Dit maakte hij altijd met de grond gelijk. En dus ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Nee, omdat dat is genoeg. Ook Ja. Ja, vooral zijn... ja, ik wil vooral hem eren en vooral de positiviteit rondom hem benoemen. En laat dat de erfenis zijn die hij achterlaat. En niet zozeer... ja, ik wil de focus niet hebben op de andere kant van dit verhaal. We gaan positief door. Ja. En we gaan even over de film Meskina praten. Ja. Ook daar ben ik bang om iets verkeerd te zeggen. Kan jij uitleggen wat in feite het DNA van deze film is? Het is een romcom. Het is een romcom. Het is een hele vrolijke, maar toch wel geladen romcom. Ik bedoel, er zit ook heel veel inhoud in. Ja, ja. Terwijl je de hele tijd op je stoel zit te dansen van plezier. Ja, maar dat is toch eigenlijk het mooiste wat er is. Nou, ik vond het ook het mooiste wat er is. Maar beschrijf jij eens waar die film over gaat. Jij hebt hem meegeschreven. Ik heb meegeschreven, ja, ja. Ja, ja. Ik ben een van de schrijvers. Idee was van Sundos El Amadi. Ja, samen met de dames van Rose Stories. Van Rose Stories. Die hebben samen met productiebedrijf. Sundos, ja, die hebben destijds het idee gehad om deze film te gaan maken. En vervolgens zijn daar schrijvers. En hoe luidde het idee? Het idee luidde van een gescheiden vrouw zijn, maar die dan tegen alle... Oké, ik moet even... Ik kom uit dat andere stuk. Ik moet even mijn gedachten verzamelen. Doe even een kleine reset. Neem een koekje. Ik heb koekjes gekregen. Ja, dat weten koekjes, de mensen thuis niet. Je hebt koekjes. Geen melk en dadels, nee, maar koekjes. Deze film gaat over een vrouw van in de 30, een Marokkaans-Nederlandse vrouw, die gescheiden is. En die daarna door haar omgeving gezien wordt als meskina. En meskina is het Arabische woord voor zielige. Of arme jij. Ja. Omdat helaas leven we in een wereld waar heel veel vrouwen hun waarde toegekend krijgen aan de hand van of ze wel dan, al dan niet getrouwd zijn of ze een man hebben in hun leven. Nou, en dat geldt ook voor onze meskina. En omdat eigenlijk... te ontvluchten, stemt ze toe dat haar moeder en haar zus voor haar een man gaan zoeken. Ze gaat dus dan daten met twee mannen om op zoek te gaan naar de ideale man. Maar gaandeweg ontdekt ze dat je kunt helemaal niet lief hebben als je niet jezelf eerst heel erg lief hebt. En je moet de film gaan zien om te kijken hoe het afloopt. Ja, maar het gaat in ieder geval over empowerment en over keuzes durven te maken. Ja. En je geluk niet te laten afhangen van andere mensen. En dat is waar onze meskina als het ware doorheen gaat. Ja, meskina zou net zo goed mijn nichtje kunnen zijn. Ja, zeker weten. Ja. Want als je nog niet getrouwd bent op je 30 of je hebt niemand, ben je ook een meskina. Nou ja, dat is echt wat mij betreft echt wel iets universeels wat vrouwen in de hele wereld ervaren is. Wat ik net zei, dat wie ben jij in deze wereld en wat mag je? Je had net dat voorbeeld van de autogarage. Als ik de autogarage inkom, dan als ik als vrouw alleen, dan word ik anders behandeld dan als ik met een man ben. Ik ook. En zo kun je nog meer. Ik bedoel, het feit dat ik. Terwijl als vrouw, die mannen er net zo min verstand van hebben als ik. Oh, fake it until you make it. Juist. Doen zij. Maar dat we ook als vrouwen nog steeds de inkomensongelijkheid, dat we daar nog steeds mee te maken hebben. Dat ik als vrouw structureel minder betaald wordt dan een man met dezelfde know-how en dezelfde ervaringen. Ja, dat zegt alles wat we moeten weten in deze wereld om te snappen dat de struggles die we ervaren als vrouwen, of je nou een Marokkaans-Nederlandse vrouw bent of een Ethiopische vrouw bent of een Chinese Amsterdamse vrouw, dat maakt dus absoluut niet uit. Omdat, maar luister eens, het klinkt nu alsof meskina de sneuwe zieligert, omdat ze nog vrijgezel of weer vrijgezel is, of dat een feministisch pamflet is. Maar het is daarentegen een heel geestige, feestelijke film. Maar zou dat... Maar feministische pamfletten kunnen ook geestig zijn, toch? Kijk jij me toch af en toe streng aan? Nee, ik heb dat nu al niet twee keer een beetje straf gehad. Dat is de docent in mij die af en toe... Nee, ik probeer gewoon... Nee, ja. Kijk ik streng? Oeh, dat komt denk ik door die hoge staart. Dan trek ik alles zo naar achter mijn haar. Nee. Nee, maar ik wil zeggen, die film is ook een vermomd sprookje. Ja, ja, zeker. En met weten. Heel veel feesten, bruiloftsfeesten, ja. En popmuziek en de rap erin. Als je iets gedaan wil krijgen in deze wereld, ja. Of als je een beweging wil starten, je kunt op twee manieren kun je dat aangaan, als het ware. Je kunt de boel afbranden. Of je kunt een feestje bouwen en iedereen uitnodigen. En tijdens het dansen vergeten ze dat ze boos zijn op je. En dan... Dus er zijn twee manieren om iets te starten. Heb jij het gevoel dat je een beweging start? Ik heb het gevoel dat we nu in de media, dat er heel wat vrouwen om mij heen bezig zijn met een beweging starten. En dat voelt heel lekker, want het is een nieuwe tijd. Ik denk nog steeds aan al mijn voorgangers die dezelfde struggles hebben gehad, maar die destijds elkaar niet goed konden vinden, dus zich heel vaak alleen voelden. En ik denk dat wat nu anders is in deze tijd, dus al de makers, de schrijvers, de acteurs, de producenten, de regisseurs, je kunt elkaar vinden. Je treft elkaar. Rose Stories is wat mij betreft echt een voorbeeld. Ja, wat is Rose Stories? Rose Stories is een producent eigenlijk van nieuwe verhalen. En dan in alle mogelijke vormen. En waarbij diversiteit en inclusiviteit een vanzelfsprekendheid is. Niet iets wat ze opplakken. Zij zetten zich heel erg in op talentontwikkeling, maar ook nieuwe verhalen, dus de wereld in helpen. En dat doen ze vooral door nieuwe stemmen te zoeken. En ik denk en die wat visie... bedoel je met nieuw? Nou ja, als je kijkt naar wat er in de afgelopen 30 jaar allemaal is uitgebracht in Nederland, dan zie je vanzelf wat er overheerst. Dat is over het algemeen witte mannen. En wat we nodig hebben zijn dus en meer vrouwen, maar ook meer mensen van kleur. En je kunt dan bij de oude garde. Je kunt naar de oude garde toe gaan en zeggen: luister dan, we willen kleur en meer vrouwen. En dan gaan zij daar iets van maken. Maar dan blijft in basis blijven zij wel nog steeds de het is hun bril. Het is nog steeds hun bril. En ik denk dat wat Rose Stories doet, zij in de zin van nieuwe makers aantrekken, is dus dat de verhalen die daaruit voortvloeien dan als vanzelfsprekend zijn. Omdat je dus andere stemmen aan het woord laat. En ik denk dat dat een visie is waar ik me heel erg thuis in voel, waar ik heel erg achter sta. Ja, en dat het is ook heel energiek en vitaal. Hè? Ja, zeker. Het biedt echt hoop. Luister maar nog even over de film. Hè? Ja. Waar we het over hebben van dat, wat die beweging die we dan starten. Omdat je weet dat we er zijn en je vindt elkaar. En dat dan kun je met elkaar optrekken daarin. En als... krijg we helemaal herinneringen aan 50 jaar geleden, toen ik in de vrouwenbeweging, ja, die jong was toen, zat. En ja, we ook zo'n soort energie hadden. Die was niet divers, maar wel vrouwen. Ja, vrouwen. Ja, nou ja. Luister eens, er zitten ontzettend veel personages. Ontzettend veel personages in de film. Ja. En eigenlijk het hele palet van mensen om zo'n probleem van zo'n ongetrouwd meisje heen, ja, zit erin. Ja. Waar zit jij? Waar heb je jezelf ingeschreven? In wie? Nou ja, ik heb mezelf niet in één persoon geschreven. In allemaal? Ja, want ik denk dat ook... Ik bedoel, je hebt Melk en Dadels gezien. Ja. In Melk en Dadels hebben we daar aan het begin van die voorstelling hebben we een statement gemaakt door de 10 archetypes. Dat was een soort knipoog naar de gedachte dat er 1 Marokkaan zou zijn. Dan hebben wij daar grappig of een scène omheen geschreven. Ja. Waarin we zeggen, nou, alsjeblieft, 10 archetypes, welke ben jij? Ja, zo werkt het dus niet. We zijn natuurlijk niet... 1D. Nee, dus ik denk dat ik me met heel veel karakters kan identificeren en ook sommige absoluut niet. Ja. Wie is je heel dierbaar in die film? Ja, ik denk wel... Het prinsesje? Meskina, het meisje? Dat is wel absoluut wel de belangrijkste, denk ik. Ja, ja. Ook heel bekend Marokkaans-Nederlands of Nederlands-Marokkaans zit in de film ongeveer. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen je langs ziet komen. Ja. Zelfs die geweldig leuke journaliste van de NRC, hoe heet ze nou ook weer? Die dat mooie liedje zingt met die gitaar. Ja, Samia Hafsouri. Samia. Dat is, ja, ik werk op dit moment ook weer met Samia. Kan zij goed zingen? Ja, ze kan alles heel goed. Samia is echt de toekomst, wat mij betreft. Heel intelligent en super sympathiek en heel erg genuanceerd. En let heel erg op wat ze zegt. Ze is wat mij betreft echt de toekomst. Daar waar ik nog soms te emotioneel kan zijn. En misschien uit de slof kan schieten. Of ook weer te veel in mijn hoofd zit. Of een te grote ego heb. En ik werk op dit moment aan een serie met haar samen. En dat is echt een genot. Omdat ze een bepaalde rust brengt. Maar ze heeft ook een wittiness, ze is super slim. Ze is heel intellectueel en heel, ze is heel together. Slim. Hè? Ja, ik heb zeker. Ook wel eens meegemaakt. Dus mijn favoriet van de afgelopen dagen die ik heb gezien, dat heb ik je al verteld, is een voorstelling, maar die is op televisie al uitgezonden. Ja. Is mij geheel ontgaan toen. Maar hij gaat de theaters nog in. Ik zei het al, een must-see, en dat heet Wrak. Ja, ja. Waarom Wrak? Waarom Wrak? Ja. Dat is de domste vraag die je kan stellen ook, waarom Wrak? Maar goed, Wrak klinkt als, het is allemaal, ik ben een wrak. Kijk, ik ben een wrak, ja. Omdat, zit wat mij betreft die metafoor die ik gewoon daarin wil gebruiken, is dat je door schade en schande soms wijzer bent geworden. Dat je deuken oploopt terwijl je ouder wordt. Terwijl je shit meemaakt in het leven. Maar dat maakt je wat mij betreft niet minder. Dus ook van een wrak kun je houden. En ook een wrak heeft nog steeds waarde. En in Wrak zelf refereer ik natuurlijk ook aan het stuk waarin ik zeg dat mijn vader de autosloperij zag als een geboorteplaats voor nieuwe dingen. Nieuwe onderdelen zocht. Ja, omdat hij daar onderdelen zocht. Een nieuw leven voor ja, een want nieuwe auto. Je zegt, je gebruikt het woord metafoor, maar je hebt nog niet gezegd dat die hele voorstelling eigenlijk een autorit door je leven is. Ja. Maar dat de auto en mannen zijn de, nou, de auto is de metafoor eigenlijk voor die hele voorstelling. Ja. En dat is zo geweldig. Ah, dankjewel. Je komt op als een soort warrior. Echt een oorlogstooi. Ja. Met lange vuurrode nagels wel. Maar verder een helm op en een dik jack. En het eerste stukje van die voorstelling wil ik graag even laten horen. Het zijn 2 minuutjes. Je kan het helemaal woordelijk meepraten, geloof ik. Maar laat maar even horen, Bart. Hij kijkt me aan als een man die geen greintje geloof in mij of de goede afloop heeft. Geloof me, dat is een blik die ik goed ken. Hij mompelt nog net onder zijn dikke snor vandaan. Succes dan maar. En overhandigt me aan een andere man die ook niet veel vertrouwen in me lijkt te hebben. 3 kwartier later ben ik terug en lopen we zwijgzaam met z'n 3 het kantoortje in. We gaan zitten aan het bureau. Ik hou mijn adem in. En dan hoor ik de andere man zeggen, ja, gefeliciteerd maar, je hebt het gehaald. Godverdomme, zegt de snor. Meneer Constantinopel, mijn Griekse rijinstructeur. Hij was niet mijn eerste keus. Maar zoals alles wat betreft auto's en autorijden waren mijn vader en mijn broer mijn voorbeeld. En dus werd Constantinopel mijn rijinstructeur. Hij mocht mij niet. Ik hem ook niet. Hij nam die €55 cash die ik voor elke rijles moest betalen altijd aan alsof het bloedgeld was. Alsof de biljetten waardeloze papiertjes waren waar hij nooit iets van zou kunnen kopen. Omdat hij over een klein kwartiertje toch ergens morsdood in de vangrail zou liggen met mij op zijn schoot. Hoe vaak hij wel niet tijdens zo'n les zei, hey, jij doet echt stom. Waarom? Jij niet stom, toch? Ik was dan standaard beledigd. En weigerde de rest van de les nog naar hem te luisteren. Wat niet echt hielp, hè, bij het leren rijden. Oh, mega tempo. Oh, mega tempo. Tentero la patata cimera. Tentero la patata cimera. Meneer Constantinopel. Dit was de laatste keer dat ik hem nog hoefde te zien. Yes, baby. Wij waren van elkaar verlost. En mijn dag kleurde opeens roze. Oeh. Ik dook deze dag tot het begin van mijn toekomst. Ik ben 18,5 jaar oud. En vanaf nu is alles mogelijk. Ik kijk er weer helemaal trots bij. Die kleur, wist je dat? En die kleur is dus roze. Knalroze. knalroze, want je had je rijbewijs. Ik had mijn rijbewijs, ja. Zeg, en dit hele verhaal is het verhaal van auto's en mannen en van Fedwa's leven eigenlijk, ja, hè, tot ja, nu toe. Ja, ja. Wat... Ja, heb je zelf veel met auto's eigenlijk? Ik of was hou het... van auto's, ja. Oh ja? Ja. Ja, maar ik ben opgegroeid in een klein dorp. En daar had je een bus die 1 keer per uur reed. Ja. En als je die mist, dan was je de sigaar. En na een bepaalde tijd, dan kwam je dat dorp ook niet meer uit of in. Dan was het klaar. Dus een auto was soort bijna noodzakelijk goed. Je had het nodig. En wat mijn liefde voor, of de noodzaak om zo snel mogelijk te leren autorijden was, ook dat mijn vader kwam hier naartoe naar Nederland. En die heeft hier eerst 18 jaar zonder vrouw en kinderen geleefd, want die waren allemaal in Marokko. Wat deed hij hier? Ja, hard werken. In wat? Hij heeft gewerkt als vliegtuigplaatbewerker bij Fokker en bij allerlei havenbedrijven. Dus schepen en vliegtuigen en daar de platen bewerken. Dat dus. In Rotterdam? In Delft. En, maar in de buurt van Hij heeft eigenlijk door heel Nederland, maar op een gegeven moment in Alblasserdam zelf, van de Giezen de Noord. Oh ja. Dat was de rederij, dus daar, ja, heeft hij, daar is hij eigenlijk... daarom zijn we in Alblasserdam terechtgekomen, want hij werkte daar. Op een gegeven moment heeft hij het hele gezin hier naartoe gehaald. Ja, gezinshereniging in de jaren 80. Maar mijn vader had toen heel lang geen rijbewijs en geen auto. Terug naar Marokko gaan was wel altijd een wens. Ook gewoon de vakanties. Maar we hebben jarenlang konden we niet naar Marokko. Want ja, je gaat niet voor 6, 7 kinderen een vliegticket betalen. Hoeveel want kinderen waren er in totaal in het gezin? 9, maar destijds woonden er toen nog maar 6 of 7 thuis. Dus er waren er al een paar getrouwd. Waar zat jij in die rij? Ik ben nummer 8, de 1 na laatste. Het eerste kind dat is geboren is in Nederland. De 7 voor mij die zijn in Marokko geboren. En ik was het eerste kind in Nederland. Dus dat maakte mij ook speciaal dan. Want ik was de eerste Nederlander van het gezin. De rest zijn allemaal Marokkanen en gastarbeiders en immigranten. Andere labels. En ik kreeg het labeltje Nederlander. Maar mijn vader had dus geen rijbewijs. En dat bleef heel erg knagen. En er was ook een soort verwijt ook. En mijn moeder verweet hem dat ook. Van, we moeten echt wel een keertje naar Marokko. Ze miste haar familie ook. Toen heeft mijn vader op echt latere leeftijd zijn rijbewijs gehaald. En het geluk dat hij daarmee ondervond. En ook hoe trots hij was daarop. En hij stond echt bekend als de man met de schoonste auto van de straat. Hij was de hele dag bezig met die auto wassen en in elkaar zetten. En dan was hij altijd weer, had hij een paar schroeven over. En dan dachten we altijd, shit, komen we ooit? Is dat nog wel veilig? Maar dus op een gegeven moment door hem. En hij op een latere leeftijd, maar door hem. En ik was echt wel zo'n lievertje. En ik ging altijd met hem mee naar de markt. En dan kroop ik op die grote achterbank. En dan keek ik hoe hij dan reed. En daar is eigenlijk de liefde voor auto's geboren. En mijn broer had dat dus ook. En die heeft echt, toen het moment dat ik 18 werd, mijn eerste rijles betaald. En ook heel erg gestimuleerd. En voordat ik 18 was, al stiekem leren rijden in de auto van mijn vader. Of zijn eigen auto op parkeerplaats bij ons in het dorp. Ja, en een stukje vrijheid wat autorijden met zich meebrengt. Was voor mij wel waarom de liefde er zo was, ja. Ja. Maar ze zaten je ook behoorlijk op de kop. Ze bepaalden ook wat je moest doen. Tenminste, in die voorstelling. Hè, je broer maakte uit welke auto je moest kopen. Ja, maar het zijn allemaal goed bedoelde adviezen. Ja, heel goed bedoeld. Goed bedoelde adviezen. Tuurlijk. En ik denk dat dat ook nodig is of zo. Ik denk dat wat familie doet, is denken dat ze weten wat het beste voor je is. En wat jij moet doen als individu, is ontdekken wat het beste is en dan soms de strijd durven aangaan. En ik denk dat we allebei onze rol heel goed daarin hebben vervuld. Is het altijd harmonieus gegaan? Absoluut, uiteindelijk. En, uiteindelijk? Uiteindelijk, ja. Nou ja, omdat harmonieus is, omdat ik schuw ook niet de moeilijke momenten. En ik schuw ook niet het ongemak. En ik schuw ook niet de problemen die er zijn. Want volgens mij zonder donker geen licht en zonder licht geen donker. Dus harmonieus betekent dat beide er mag zijn. En ik ben nu wat ouder. En vroeger dan denk je dat dat het einde van de wereld is. En dan ben je verdrietig en dan kun je het allemaal niet overzien. Maar nu, in retrospectief, denk ik... Nee, maar het is alles wat het had moeten zijn. Omdat... het is oké of zo. Omdat ik kan ook niet verwachten van de ander dat die het allemaal weet. Nee, maar... Je beschrijft ook in de voorstelling heel mooi. Je beschrijft eigenlijk je hele leven tot nu toe in prachtige kleine scènes. Maar je beschrijft jezelf in het begin als een heel klein, stil, onopvallend meisje. Die ook nog wel eens verstopt onder een deken ligt. En er eigenlijk niet is. Ja. Niet gezien wordt. Ja. Zo kan ik me jou, zoals ik je nu in je uitingsvorm zie, helemaal niet voorstellen. Nee. Dus wanneer is... Is, transitie. Is het kuiken een zwaan geworden? Ja. Ja, dat is geleidelijk aan gebeurd. En niet dat... met ooit een gebeurtenis? Of een... Nee, dat is echt wel geleidelijk aan gebeurd. En ik denk dat... Ik werd ouder en ja, het is niet één gebeurtenis, nee. Nee, dat is echt geleidelijk aan gebeurd. En ik doe maar gewoon gelijk een bekentenis... dat ik nog heel vaak echt dat kleine kuikentje ben, hoor. Dat ik heel vaak heel bang ben en dat ik heel vaak heel onzeker ben. Maar ik heb gewoon... De grootste ontdekking die ik heb gedaan is dat iedereen bang is. En daardoor is het dus oké om ook gewoon af en toe bang te zijn. Dat is mijn grootste ontdekking geweest. Dat maakt niet uit wie, wat je ook doet. Waar je staat in de wereld. Wat je allemaal hebt gepresteerd. Iedereen is bang ook om... En we doen allemaal ons best. En ik vind het oké dat ik ook soms de bad guy ben in iemands verhaal. En iemand anders kan dus je ook je maakt af en toe... het nu wel een beetje algemeen, vind ik. Ja, wat wil je dan van me? Nou, dat je het heel persoonlijk maakt, wil ik van je. Ja, ik kan er eigenlijk niets meer van maken dan dat. Nee. Ja. Bijvoorbeeld, hoe was jouw verhouding met je moeder? Heel goed. Nu nog steeds? Zij leeft zeker. Je vader leeft niet meer? Nee, mijn vader leeft niet meer. Ja. Nee, mijn moeder was echt de matriarch of the family. Maar toen ik jong was, keek ik heel erg op naar mijn moeder. En mijn moeder die heel streng overkomen, zoals je er ook ziet. Mijn vriendinnetje dacht ook van wow. En mijn moeder heeft nog van die gezichtstatoeages. Die tribal tatoeages uit van de MSR-cultuur. En ze droeg de hoofddoek en was een statige vrouw. Dus mensen waren altijd een beetje bangig. Maar mijn moeder was gewoon een soort... powervrouw die alles deed om haar kroost te beschermen. En ik realiseerde me op hele jonge leeftijd al dat... Dat zij ondanks alles dat voor elkaar kreeg. Hoe bedoel je, ondanks alles? Dus dat ze eigenlijk al een soort -10 stond in deze maatschappij... en dat ze er toch het beste van maakte. Ja, en daar haal je dan alleen maar een soort van heel veel... kracht uit of zo. Dus nee. Wat bedoel je met -10 staan? Ze is analfabeet, ze spreekt de taal niet, ze is niet opgeleid. Ze had 8 kinderen. Dan is het moeilijk om mee te komen in een maatschappij. Ja. Je verhuist 3000 kilometer verderop. Je komt uit een Rifijns bergdorp. En dat ruil je in voor een Nederlands klein havendorpje genaamd Alblasserdam. Gereformeerd dorpje. En daar zit je dan met je hoofddoek en je bedekte kleding. En hoe was dat voor jou als kind dan? Of voor de kinderen? Nou ja, dat wat ik net zei. Dat ik als jong meisje het heel lang niet door had. Pas op latere leeftijd opeens je door dacht, had. Zo van, is het gewoon. En... Ja, dat is gewoon, alles is vanzelfsprekend. Ja. En op een gegeven moment als je wat ouder wordt. En dan beseft wat woorden werkelijk betekenen. Wat mensen zeggen. En hoe men reageert. En als je dan op een gegeven moment die verbanden gaat leggen. Dat je, oh ja, dat is niet altijd helemaal lekker geweest of zo. Maar dat is, wat ik het wel heel tof vond aan zo'n groot gezin hebben, is dat ik had allemaal soort. We waren een tribe op zich. Dus het was altijd heel gezellig en het was heel fijn. En ik had gewoon mijn beste vrienden om me heen. Mijn zusje en mijn broer. En ja, heel veel eten. Het was altijd druk. Altijd, ja, dat. Dus er waren heel veel dingen die niet lekker waren. Maar tegelijkertijd had je wel de veiligheid en de warmte van elkaar. En dat niet lekkere bedoel je, dat was buiten? Ja, de wereld die en hoe gewoon... Hoe ze naar je keken, hoe ze... Ja, jullie waren natuurlijk toch een vreemde eend in de bijt van Alblasserdam. Zeker, ja. Maar omdat jullie met elkaar zo'n stam waren, ben je ook sterk. Dan ben je ook sterk. En dat leert ook dat je samen moet optrekken. En dat je altijd elkaars rug hebt. En dat je ook voor naar elkaar omkijkt. Ja. En voor elkaar zorgt. Ja. En, dus daarom zeg ik, ik heb heel veel positieve ervaringen. Ook heel veel positieve gedachten en herinneringen. En kijk, wat ik nu... Je bent hier mede omdat je een heel creatief... talent hebt ontwikkeld. Ja. Hoe is dat gekomen? Hoe wist je op een gegeven moment... dit leven van mij is ook brandstof voor iets anders? Nou, ik denk dat heel veel makers, schrijvers... putten uit hun eigen ervaringen. Ik denk dat voor heel veel... Kijk, er zijn ook makers en kunstenaars die onderzoek doen naar een bepaald thema... en zich daarin onderdompelen. Maar er zijn ook makers die uitgaan vanuit hun eigen ervaring. Ik ben een vrij intuïtieve maker. Dus ik vertrek altijd vanuit een associatie of vanuit een gevoel of vanuit een herinnering. Dat is altijd het vertrekpunt bij mij. Ja, en vanaf jongs af aan gewoon al geschreven. Dus dan, het is echt altijd begonnen met het schrijven. Alleen ik heb heel lang gewacht voordat ik dat durfde. Voordat ik dat met mensen durfde te delen. Schreef je helemaal voor jezelf? Ja. In een soort dagboek of zo? Ja, gewoon losse dingetjes. En eigenlijk pas op mijn 25ste voor het eerst. En dat is een grappig verhaal. Nou, dat is niet grappig. Mijn vader kwam te overlijden. En toen heb ik... en dan was er een oproep in de Volkskrant ergens. Dat was samen met El Hijra. En dan deden ze brieven aan mijn ouders. Dat was een soort... En dan kon je als schrijver iets insturen. En de beste werden dan gepubliceerd in een boekje. En ik heb toen een brief geschreven. In de zin... Gewoon een brief aan mijn vader. En dat stuk werd geselecteerd en dat werd ook gepubliceerd dan in zo'n boekje. En toen waren daar allemaal juryleden. En er was één jurylid, Mohammed Ben Zakour, de schrijver. Die dus met mij ook een Marokkaans-Nederlander is. Rifijn is, net als ik. En ik viel op en toen heeft hij contact met mij opgezocht daarna. Van, hey, ik zou heel graag een keertje met jou willen spreken... En toen hebben we een keertje afgesproken. Hij zei, heb je meer teksten? Toen heb ik een heel map met allemaal teksten aan hem gegeven. En toen heeft hij eigenlijk gezegd, maar je hebt een hele fijne pen. Je kan best schrijven. Volgens mij moet je hier wat mee. En sindsdien ben ik meer gaan schrijven en mijn eigen voorstellingen gaan. Dus tot het moment dat je die oproep in de krant zag en dacht... nou, een brief aan mijn vader. En mijn vader is net over... Je hield veel van je vader. Ja, vreselijk. Dat was echt mijn grootste held. Ja. Ja. Dus je hebt een brief geschreven, kennelijk met zo'n lading... dat Ben Zakour het heeft is opgevallen. Maar wat was er dan tot die tijd in jou? Wat deed je tot die tijd? Behalve een map vullen met allemaal schrijfsels. Wat ging je studeren? Wat wou je worden? Ik had toen de ambitie om de politiek in te gaan. Ik wilde de wereld veranderen middels de politiek. Dus wat bewoog je daartoe? Omdat ik eigenlijk vanaf jongs af aan streng gevoel heb van... of een heel groot gevoel heb van rechtvaardigheid. En dat we met elkaar een verandering teweeg kunnen brengen. Dus dat iedereen een steentje moet bijdragen... Dat gevoel heb ik van jongs af aan. Dus ik ging toen studeren in Rotterdam en toen lezingen bij. Wat ging je studeren? Ik heb management, economie en recht als eerste gestudeerd. Management, economie en recht? Ja, dat is een soort hele brede opleiding. En dan word je eigenlijk opgeleid tot beleidsadviseur. Want ik wilde graag beleid maken voor politieke partijen. Dus dat is wat... Alle politieke partijen? Nee, of had je nee, wel op het oog? Ik had toen wel wat op het oog, maar ik ga me daar nu niet meer over uitlaten. Nee, maar het zal niet extreem rechts geweest zijn. Nee. Het is altijd middenlinks, zeker. Dus ik heb meerdere partijen heb ik mee geflirt destijds. En dus had ik ook in de jongeren Jongerenraad van Rotterdam. En dus schreven we ook beleidsstukken die dan over werden genomen door de gemeenteraad. En zo leerde ik dat dus kennen van, oh, dat vind ik tof. En toen heb ik nog Engels gestudeerd daarnaast. Omdat ik toen ook een internationale ambitie had. Ik dacht van, oké, dan kan ik iets voor de EU gaan betekenen. Ik wilde heel graag naar het buitenland ook. En dat was eigenlijk de ambitie. Maar terwijl ik die studies deed en dus bezig was met de politiek, toen ontdekte ik, ik werd heel ongelukkig op een gegeven moment, omdat ik het spelletje op een gegeven moment zag en snapte. En toen dacht ik, maar dit zijn ook maar gewoon mensen. Dit zijn helemaal niet de superhelden waarvan ik dacht die dat ze allemaal waren. Het goede met de wereld. Nee, voor. Zeker niet. Dat het zijn ze gewoon mensen, wel, maar zeker wel. Maar je merkt dat politiek bedrijven betekent dat je altijd in het midden moet staan, omdat je de massa moet bedienen. Dus je begint misschien wel heel erg vanuit idealistisch, maar dat als je wil regeren, dan moet je in het midden gaan zitten. En ik ben niet gemaakt voor het midden. Dus dan zou ik altijd in de oppositie moeten zitten. En dan kun je je afvragen, ja, de oppositie die nu bezig is, doet hele goede dingen. Omdat je kunt als oppositie echt wel prikken en een verandering teweeg brengen. Maar het was voor mij niet genoeg. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, nee, ik kan dit niet. Dit is niet aan mij besteed. Ja, toen ben ik... ik studeerde toen en ik had een bijbaantje op school. Op de hogeschool waar ik studeerde, daar had ik een bijbaantje. Toen raakte ik gewend aan de sfeer van op een school werkzaam zijn. Toen dacht ik, maar wacht even. En toen ben ik maatschappijleer gaan studeren. Toen had je... Ik heb nu al 6 studies langs horen komen. Ja, maar was ik klaar met mijn studies. En toen dacht ik, nou, ik was nog jong. En ik denk, nou, dan ga ik maatschappijleer. Heb ik in de deeltijd gedaan. Was ik in 2 jaar heb ik dat afgerond. Maar ik was heel brutaal. Want ik heb tegelijkertijd gelijk gesolliciteerd als docent maatschappijleer. Ja, op die school? Nee, op een andere school. Ja? Op het mbo. En destijds was er een enorm tekort aan jonge docenten maatschappijleer. En daar kwam ik, Fedwa El Akshawi, Marokkaans-Nederlandse brutale dame uit Rotterdam, die net begonnen was met de studie maatschappijleer, maar wel een studie management, economie, recht en Engels had afgerond. En toen zeiden ze, nou, kom maar, je mag alvast beginnen terwijl je de opleiding doet. Dus toen ben ik aangenomen daar en ben ik als docent. Maar je was nog een soort kind, althans. Ik was nog jong, ja. Ik heb mezelf daar echt doorheen gefaked in het begin. Maar ik heb een hele fijne teamleider gehad die altijd in me heeft geloofd. Leonie de Heer, echt die vrouw. Zoveel kansen. Bless her. Ja, echt waar. En echt zoveel kansen. Ze heeft al zo erg achter me gestaan. En toen heb ik mezelf echt ontwikkeld als docent. En ik dacht, oh, dit ga ik mijn hele leven lang doen. Want ik hou hiervan. Want waarom hield je ervan? Omdat je de verandering die je wilt zien in de wereld, zag je op daar letterlijk voor je neus een impact hebben op de wereld door middel van de impact die je hebt op je studenten. Ja, dat gebeurde daar live. En in contact staan met die groep, die jonge groep, hoe ouder ik word, hoe vastgeroester. Hoe ouder ik word, hoe banger ik word voor verandering. En jonge mensen zijn niet bang voor verandering, omdat zij constant in verandering zijn. Dus dat vanzelfsprekende van het... Wat je zelf ook had meegemaakt. Ja, ja, maar zeker. Ben je nu bang voor, ben je inderdaad, voel je bij jezelf af en toe een soort koudwatervrees voor verandering? Ja, zeker weten. Die indruk maak je op mij helemaal niet. Nee, maar ik ben een hele goede actrice. Oh, je bent een goede actrice. Hoe ben je dat dan geworden? Nou, dat heb ik Want echt opeens altijd opeens zitten al we gedaan. Nu voor de klas, maar nu gaan ja, we even... Ja, nee, maar ik heb daarnaast altijd op echt op hobbyniveau gewoon. Eigenlijk vanaf de groep 8 musical en daarna HAVO. De eindmusical of de HAVO, het theaterclubje van de HAVO deed ik mee. En toen op een gegeven moment... was ik een jaar of 18 en toen ging ik stiekem, niemand wist het in mijn omgeving, ging ik gewoon elke keer naar Rotterdam en dan had ik daar een cursus musical. Met die bus spelen. Die 1 keer per uur. Ja, ging ik daar naartoe en dan ging ik daar elke vrijdagavond hadden we 3 uur musical les, zang, dans, spel. En dan werkte je naar een grote musical toe. En toch dacht je niet van, dit wil ik altijd doen. Ik zag het niet als optie. Je dacht toch economie studeren? Ja, omdat dat is de zekerheid. En dat is ook gewoon wat de familie kende. En er was gewoon geen optie. Want ik kende niemand in mijn omgeving die een cultureel of een creatief beroep had. Dus voor mij was ik zag het niet als optie. En je hebt natuurlijk in Albalassevaart ook nooit een jeugdvoorstelling gezien of zo. Ja, de Scapino Ballet die kwam daar één keer per jaar op school. En je dacht, dat is toch niks voor mij, dansen. Daar had ik niet de fysiek voor. Dus keken jullie televisie? Zag je daar iets? Zeker. We keken heel veel televisie. Maar dat waren vooral de Bollywoodfilms natuurlijk. Die bij ons werden afgespeeld. Waar overigens ik heel veel aan heb gehad, want dat is wel gewoon ook musical, maar dan gewoon op een andere level. Dus, ik vind die Meskina ook wel iets van een Bollywoodfilm hebben. De feestelijkheid ervan. Absoluut. En de kleuren. Ja, zeker. Het is echt, Maar uiteindelijk ben je toch door een paar goede veeën aan de wieg ben je bij het theater terechtgekomen. Nou ja, ik deed dus dat op een gegeven moment heb ik echt wel heel lang als hobbyist theaterlessen. Maar hoe het eigenlijk is begonnen. Ik werkte op het mbo en ik mocht toen van mijn leidinggevende, nogmaals Leonie, shout-out, mocht ik culturele programma's, want er was geld door de gemeente vrijgemaakt, culturele programma's aan mijn studenten naar binnen halen, als het ware. Toen ben ik daar, heb ik een heel programma opgezet en ik had altijd energie. Dus in het vak maatschappij leren. Bij mijn lessen, dus dan mochten leerlingen. En toen heb ik zelf gekozen voor, ze konden dansen, ze konden zingen, ze konden theater en graffiti. Ik had een aantal van dat soort workshops hadden we geregeld en we werkten ook. En in het mbo, super onwaarschijnlijk dat dat nu nog gebeurt, want er is nooit nergens geld voor. Maar destijds kon ik dat regelen. Toen kwam ik in contact met Rashida Willems, een nog steeds een hele goede vriendin van mij. Zij was choreografe en dansdocent. En wij zijn bevriend geworden en zij werkte bij een dansschool. En toen heeft ze op een gegeven moment tegen mij gezegd van, nou ja, je doet toch zelf ook dansen, kom lekker mee. Want ik danste zelf, omdat dat vond ik leuk. Dus toen ben ik een paar keer met ze meegegaan naar die dansschool. En ik leerde de eigenaresse ook kennen, Indira Toner. En op een gegeven moment ging ik helpen. En ik vond het heel erg leuk, backstage. En ging ik zij hadden allemaal jongeren die allemaal dansten. En dan ging ik ze helpen met voorstellingen maken en kostuums voor ze maken en draaiboekjes en gewoon backstage helpen met die kids allemaal aankleden. En een paar jaar heb ik dat gedaan en het groeide en groeide. Mijn functie binnen dat bedrijf groeide ook. Ik mocht steeds meer ook creatief inhoudelijk mee bepalen. En op een gegeven moment kwam zij van, ja, maar jij doet toch ook aan theater? Ik zeg, ja. Ze zei, maar je geeft toch ook les? Zegt ze, ja. Ik zeg, nou, dan kan je die dingen toch combineren? Ik zeg, ja, is goed. Dus ging ik haar dansers dan wat theaterlesjes geven. Met de kennis van als de docent die ik ben, in combinatie met het theater wat ik zelf al die jaren... Ben je toen ook naar de theaterschool gegaan of zo? Nou, op een gegeven moment toen werd die ambitie dus groter om dus in dat theater te blijven. Ik ging ook steeds meer workshops geven. En ook andere theaterscholen die leerden mij kennen. En toen kwam ik met Jolanda Spoel in aanraking. En dat was nu de directrice van het Belmer Park Theater. Maar zij was destijds nog de programmeur en bij het Maastheater. Zij leerde mij kennen omdat wij met onze kindervoorstelling in het Maastheater speelden. Ja. En zij zag mij en zij vond mij leuk. En toen heeft ze een keer tegen mij gezegd, wil jij niet in een van mijn voorstellingen spelen? En toen heb ik gezegd, ja, natuurlijk wil ik dat. En the rest is history. En toen heb ik dat gedaan, ja. En daar is toen mijn carrière als actrice begonnen. Doordat Jolanda Spoel zei, kom jij maar bij mij spelen. En nou vind ik het grappige van het hele verhaal, dat je eerst de ambitie had om de wereld te verbeteren. Ja. En dat via de politiek. Ja. Dat je langzamerhand in het theater bent gekomen. En alle media die daarbij horen tegenwoordig. Hè, de televisie, je schrijft een serie, je gaat regisseren, nou ja, er is nog een hele wereld te winnen voor jou. Maar die ambitie van de wereld verbeteren, die heb je nog steeds in dat theater. Ja. Want dat is wat Wrak ook zo mooi maakt. En Melk en Dadels en die romcom. Meskina. Dat is dat het ook op een hele feestelijke manier wereldverbeterende dingen zijn. Een soort urgente voorstelling, heb ik het ervaren. Ja, ja, maar dat is echt wel... Ik denk dat ik in de basis gewoon altijd dat engagement heb. Omdat ik ook deze kunstuitingen zie als start van een dialoog. Het creëren van nieuwe perspectieven. Zorgen voor representatie. Maar het grappige is, als je dat allemaal zo vertelt en ik zou zitten luisteren, denk nou, het is allemaal wel zwaar serieus. Terwijl het allemaal nogal hilarisch is wat je doet. Ja. Het is zo ontzettend grappig. Nou, dankjewel. Ja, maar dan wat is daar de kracht van? Waarom? Ja. Hoe heb je gevonden dat de grap het sterkste wapen is eigenlijk? Omdat het ontluikend werkt. Omdat mensen dan hun ontluikend werkt? Ja, de mensen laten hun verdediging zakken als je ze laat lachen. En je komt binnen bij ze. Je komt binnen bij mensen met humor. En dan moet je met een goed verhaal komen. En dan mag je meestal wel blijven. Ja. Het mooie is dat in jouw werk vond ik dat je het zo mooi in de beste vorm, en dat vond ik wrak, zo mooi afwissel tussen hilarische humor, zeer grote zelfspot, of spot naar je eigen omgeving, ja. En hele zeer ontroerende momenten. Ik bedoel, hoe heb je dat, hoe lukt je dat? Ja, vertel het mij, dan ga ik het ook doen. Ik weet het niet. Het is voor mij echt een vanzelfsprekendheid, omdat er zit ook niet een soort masterplan-achtig erachter. Dit is gewoon mijn stijl. Dat ik dus juist het ongemak opzoek. Dus de verhalen die ik wil vertellen zitten vol met ongemakkelijke situaties uit mijn leven. Maar dat ik die wel met humor weet te vertellen. En maar daarbij nooit de ernst uit het oog verlies en ook niet wil verliezen. En ik wil niet alles wegrelativeren. Wanneer het pijn moet doen, mag het ook wel pijn doen. Maar laten we er ook heel hard om lachen of zo, ja. Ja, ik was heel onder de indruk. Hadden we met jou een uur en 10 minuten ongeveer in dat wrak. Had je een rap en had je weer een fantastisch decorstuk van een gesloop op mijn auto onderdelen. Ik zal het allemaal niet vertellen, want je gaat de theaters nog in. Maar, maar dan heb je de laatste woorden. Weet jij de laatste woorden nog? Voor dat kleine meisje? Ja, die op de achterbank zit. Wat zegt ze? Ja, voor alle kleine meisjes die op de achterbank zitten, weet dat er een moment komt dat jij zelf achter het stuur mag gaan zitten. Zelf mag bepalen waar je naartoe rijdt en wie je daarbij meeneemt. Weet je, dat is. Ik heb heel lang gedacht dat wat ik maak. Ik heb heel lang gemaakt voor mijn moeder. Omdat ik naar mijn moeder kijk en mijn moeder het minst vanzelfsprekend was. In de wereld, in mijn wereld. Mijn moeder was altijd de vreemde eend in de bijt. En ik heb heel erg lang gestreden om een wereld te creëren waarin mijn moeder vanzelfsprekend werd. En ik heb eigenlijk de laatste jaar de omslag gemaakt en ook ontdekt door het werk wat ik maak. Dat ik denk, ik maak helemaal niks voor mijn moeder. Ik maak voor het kleine meisje in mij. Ik maak alles voor kleine Fedwa. Ik maak dus voor alle kleine Fedwa's in de wereld dit. Om ze te empoweren. Ja, want mijn moeder, she's gonna be okay. Ja. Mijn moeder, die, ze heeft het al gered. Hoef je niet te betuttelen. Ja. Het gaat nu om al die kleine Fedwa's die nu op zoek gaan naar wie ze zijn. Heel veel verdriet nog gaan ervaren. Heel veel struggles. Nog heel hard moeten lachen. Nog heel vaak onzeker zijn. En voor die Fedwa's wil ik eigenlijk gewoon nieuwe verhalen creëren waar ze naar kunnen kijken, waar ze zich aan kunnen optrekken, waar ze zich in kunnen identificeren of mee kunnen identificeren en zich in kunnen herkennen. Dus de omslag is geweest in mijn hoofd. En sinds ik dat voor ogen heb, wordt alles makkelijker. Omdat je weet dat voor wie je maakt. Moet je niet eens een kinderserie maken? ik mag nog niks verklappen. Maar ik ben bezig met een kinderfilm. Dus, ja. En die dus zal altijd diezelfde wortels hebben. Datzelfde DNA, absoluut, van alles, absoluut, wat jij doet. Ja, absoluut. Ja. Behalve over auto's gaat wrak maar zeker ook Meskina, heel erg over mannen. Ja. Hate them and love them. You hate them and love them. Why do you hate them? Dan komen we zo meteen bij de liefde. Waarom? Nou ja, ik haat ze niet. Zeker nee, niet. Natuurlijk niet. Zeker niet. Zijn ook maar schepsels. Zijn ook schepsels. Nee, mannen, ja. Ik ben wel heel... Ja, ik ben wel op zoek geweest naar liefde. En ja, dat. Je dacht dat dit een antwoord was. Ik ben wel op zoek geweest. Ik ook. Maar, ik hoopte dat je me dit is geen antwoord. Ik hoopte dat je deze zo voorbij zou laten nee. gaan. Geweldig. Ik ben wel op zoek geweest naar liefde. Ja, mannen. Kijk, voor mij mannen de breedste zin van het woord. Ik bedoel, mijn vader was mijn held. Mijn broer is mijn held. Ook soms de anti-held. De liefdes die ik heb ervaren, ja, dat was heel vaak pijnlijk en ook heel mooi. En ja, en ze hebben me dus ook gevormd tot wie ik ben. En ik denk dat ze daarom ook een plekje hebben in deze verhalen. Omdat, wat ik net zei, zonder donker geen licht. Je hebt iets nodig om je tegen te verhouden. En in deze wereld die gevormd is door mannen, voor mannen moet je als vrouw heel stevig in je schoenen staan en heel goed om je heen kijken om te weten van oké, maar wie ben ik dan? En wie ben ik zonder mannen? Dus, en waar zaten de valkuilen? Niet goed weten hoe het moet. Geen voorbeelden hebben daarin. Geen voorbeelden van vrouwen? Ja. Dus dat is wel heel erg moeilijk. Om dan erachter te komen van oké, maar wie ben ik dan? En hoe ga ik hiermee om? Hoe verhoud ik me ertoe? Je, in de voorstelling zit ook vaak iets van ja, en dan heb ik me verzet en heb ik gezegd wat denk je wel en flikker op en dit en dat. Maar zo is het niet gegaan. Zo is het niet gegaan. Dat soort situaties zitten ook in de film en ook in je voorstellingen. Ja. Is dat uit het leven gegrepen? Dat is wel eens uit het leven gegrepen, ja, zeker. Je maakt jezelf soms kleiner om de ander te sparen. Ja. En ik denk dat wij vrouwen hebben geleerd in deze wereld om onszelf vaak kleiner te maken om mannen te sparen. En ik denk dat dat wel klaar is. Omdat, en dat heeft ook iets te maken met de machtsverhouding. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. En dat is wel iets waar ik nu... Ja, ik herken het nu steeds meer. Maar ik herken ook dat de mannen ook een rol spelen hierin. Maar niet eens een rol waar ze zelf voor hebben gekozen. Want het is dus geen verwijt. Want we creëren een systeem met z'n allen. En we spelen dus allemaal onze rol. En als we bepaalde systemen willen afbreken en nieuwe manieren van met elkaar omgaan willen ontdekken en maken, nieuwe constructen willen bouwen, dan moeten alle partijen moeten zich bewust worden van de rollen die we spelen. Zijn alle partijen zich bewust? Niet, nog niet. En dat is denk ik de strijd. Omdat de ene partij heeft namelijk een privilege in de rol die ze hebben. En dan heb ik het nu dus over de mannen. Dus het is heel erg moeilijk, want dat betekent dat je moet wat opgeven om wat ruimte te geven aan de ander. En dat is heel erg moeilijk. Maar ik verwijt het ze niet. Want ik denk dat als ik in die positie zat, ik waarschijnlijk ook die struggles heb. Gelukkig blijf ik altijd positief en heb ik heel veel energie om dat gesprek aan te blijven gaan. En een soort verandering teweeg te brengen. En dat doe ik nu. Maar het dan. Werk zit dus bij de vrouwen, hè? Nou, niet alleen. Nee, we hebben. Nee, ze zullen mee moeten. Ze moeten mee moeten, ja. Dat is wat anders. Zeg, heb je hem nu gevonden? De man die zich niet groter maakt dan jij, waardoor jij je kleiner moet maken? Ja, zeker wel. Ja, ja. Ze bestaan ja, echt. Maar heb jij hem? Ja. Je gaat weer zo'n geheimzinnig... Ik ga weer geheimzinnig waas over je gezicht trekken. Ja, het is weer zover. Ja, ik heb hem, ja. Je hebt hem? Ja, ik heb hem. En wat staat er in de naaste toekomst voor jou te gebeuren? Och, heb je even. Nee, we hebben nog anderhalve minuut. Ja, er komt een webserie aan die ik ga regisseren. Er komt een comedyserie aan waar ik aan meeschrijf en ga mee regisseren. Mijn theatertour. Er komt een kinderfilm aan waar ik heb geschreven en ga regisseren. Er komt een film aan waar ik in ga spelen volgend jaar. Maar laten we vooral hopen dat het in alle gezondheid kan gebeuren. En dat... Ik wens jou zoveel goeds. Dank je wel. Want dan heb ik ook heel veel goeds. Want ik ga het allemaal bekijken en lezen en zien. Fedwa Alekshoei. Dank je wel. Dank je wel dat je er was. Dank je wel dat ik er mocht zijn. Ik wil nog even zeggen dat morgen de acteur Peter Blok te gast is. Hij komt praten over de nieuwe theatercomedie Trapeze, waarin hij een circusartiest speelt. Maar ik zit hier dan niet. Ik wens u allemaal nog een hele goede nacht. Ook met Miss Podcast. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.